بہار جا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہار جا فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہار باغ رضواں تم سے ہے زیب جنا تم ہو بہار باغ رضواں تم سے ہے زیب جنا تم ہو خدا دادی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے خدا دادی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے حقیقت سے تمہاری جز خدا کون واقف ہے حقیقت سے تمہاری جز خدا رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو اور ریاضت مت ریاضت کے یہی کعبے میں سزا ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو بہارے باغ رضوان تم سے ہے زیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت کے باب پیٹ کا کفل مدینہ جو کہ بھوک کے فضائل پر مبنی ہے اس کی ابتدا میں درود پاک کی یہ فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شہنشاہ امم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے بے شک تمہارے نام بمئے شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الحمدللہ عز و جل اس وقت باب المدینہ کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہے. بے شمار مقامات پر اسلامی بہنیں اس وقت سنتوں بھرے اجتماع میں موجود ہیں اور بذریعہ آواز اس اجتماع کو سن رہی ہیں اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارے ساتھ اس اجتماع میں شامل ہیں. ایک مبلغ اجتماع میں بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے. ایک یہودن لڑکی فضائل بسم اللہ سن کر بے حد متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بسم اللہ پڑھتی رہتی. لڑکی کے کافر ماں باپ اس سے سخت ناراض رہنے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے. نیز اسلام دشمنی کے سبب اس کوشش میں لگ گئے کہ اپنی بیٹی پر کوئی الزام عائد کر کے معاذ اللہ اس کو قتل کروا دیں. چنانچہ ایک دن اس کے باپ نے جو کہ بادشاہ وقت کا وزیر تھا اس نے شاہی مہر والی انگوٹھی اپنی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی. اس لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ انگوٹھی لے لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال لی. رات جب وہ سو گئی تو اس کے باپ نے اس کی جیب سے انگوٹھی نکال کر دریا میں ڈال دی. ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نکل لی. صبح کو ایک ماہی گیر نے جال ڈالا تو اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی. اس نے لا کر وزیر کو تحفتاً دے دی. وزیر نے پکانے کے لیے اپنی لڑکی کے حوالے کی. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مچھلی لی. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے وہ انگوٹھی نکل پڑی. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر وہ انگوٹھی جیب میں ڈال لی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی. کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی جیب سے نکال دی. باپ یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا اور اللہ عز و جل نے بسم اللہ کی دیوانی کو قتل سے محفوظ فرما لیا. اللہ عز و جل کی اس پر رحمت ہو اور اس کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے یہ روایت سنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیسی برکت اس لڑکی نے پائی. آئیے میں چند فضائل بسم اللہ آج آپ کو سناتا ہوں. سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے. یہاں پر میں ایک توجہ اسلامی بہنوں کی بھی اس طرف دلاؤں گا, مدنی چینل کے ناظرین کی بھی, بعض اسلامی بھائی بھی سن رہے ہوں گے, مبلغین بھی سن رہے ہوں گے. یہ کہیں گے کہ ہم نے اس ٹاپک پر پڑھا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے. میں ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو آج ایک فکر مدینہ کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس بات پر فکر کریں کہ اتنا سننے کے باوجود آخر ہماری کس قدر یہ عادت بنی کہ ہم ہر کام سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اگر ہماری عادت ہے تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے, اور اگر عادت نہیں ہے تو اس معاملے پر کہ ما تکررا تکررا, یعنی جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑی لیتی ہے, اس اصول کے پیش نظر توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بات ہمارے دل میں قرار پکڑ جائے اور ہم اپنے ہر نیک اور جائز کام سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کھانے کھلانے پینے پلانے رکھنے اٹھانے دھونے پکانے پڑھنے پڑھانے چلنے گاڑی وغیرہ چلانے اٹھنے اٹھانے بیٹھنے بٹھانے بتی جلانے پنکھا چلانے دسترخوان بچھانے بڑھانے بچھونا لپیٹنے بچھانے دکان کھولنے بڑھانے تالا کھولنے لگانے تیل ڈالنے عطر لگانے بیان کرنے نعت شریف سنانے جوتی پہننے امامہ سجانے دروازہ کھولنے بند فرمانے الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جبکہ کوئی مانے شری نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت ہے. حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات یعنی کپڑوں کو جنات استعمال کرتے ہیں, لہذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے. آج ہم میں سے بتائیے کتنے کی اس طرف توجہ ہے. اس لیے فرمایا, اس لیے کہ اللہ تعالی کا نام مہر ہے, یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے. میٹھے میٹھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح ہر چیز رکھتے اٹھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. انشاءاللہ عزوجل شریر جنات کی دست برد سے حفاظت حاصل ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں درست مخارج سے حروف کی ادائیگی یہ لازم ہے, اور کم از کم اتنی آواز بھی ضروری ہے کہ رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں اپنے کانوں سے سن سکیں. جلد بازی میں بعض لوگ حروف چبا جاتے ہیں, آپ خود بھی اپنے آپ پر غور کیجئے اور پڑھیے, اور جب پڑھتے ہو تو حروف کے مطلب پڑھنے میں درست مخارج پر ضرور توجہ دیجیے. جان بوجھ کر اس طرح پڑھنا ممنوع ہے اور معنی فاسد ہو جانے کی صورت میں گناہ ہے. لہذا جلدی جلدی پڑھنے کی عادت کی وجہ سے جو لوگ غلط پڑھ ڈالتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں. نیز جہاں پوری پڑھنے کی کوئی خاص وجہ موجود نہ ہو وہاں اگر صرف بسم اللہ کہہ لیں تب بھی درست ہے, تب بھی درست ہے. اچھا لیکن یہاں پہ یہ خیال رہے کہ آج کل ہمارے یہاں پر ایک جو معاملہ ہے وہ بڑا مطلب کامن ہوتا جا رہا ہے, اور وہ یہ کہ جب ہم کھانے پہ کسی کو بلاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیے بسم اللہ کیجیے, تو یاد رکھیے اس وقت اس طرح کہنا منع ہے. اس کو کہیں آئیے کھانا کھائیے, ہاں اس طرح کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ کیجیے, اور سامنے والا کہتا ہے کہ بسم اللہ کیجیے بسم اللہ کیجیے, تو یاد رکھیے اس طرح کہنا منع ہے. بلکہ اگر کوئی شخص کھانے کی دعوت دے کہ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیے, یوں اگر کوئی کہے وہ کہنا اس طرح چاہیے. اور سامنے سے بھی جو کہا جاتا ہے نا کہ بسم اللہ کیجیے وہ یہ نہ کہے, بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ کہے بارک اللہ. کیا کہے؟ بارک اللہ. آپ بھی ایک مرتبہ دہرا دیجئے کیا کہنا کہنا چاہیے؟ بارک اللہ. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا یہ کہ ثواب مل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ اکبر. فضائل بسم اللہ بے شمار ہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے, ہوائیں ساکن ہو گئیں, سمندر جوش میں آ گیا, چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے, اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے, اور اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی گئی میں اس کے اندر برکت دوں گا. سبحان اللہ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک میں کہاں ہے؟ آئیے یہ بھی آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 19 سورۃ النمل کی تیسری آیت 30th آیت کا حصہ بھی ہے, اور قرآن مجید کی ایک پوری آیت مبارکہ بھی جو کہ دو سورتوں کے مابین یعنی ان کے درمیان فاصلے کے لیے اتاری گئی. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہے. اچھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تو کیا کہنے, اس کے لفظ اس کے اندر اور پھر اس کے آگے اس لفظ با میں اللہ اکبر کیا کیا جامعیت ہے. سنیے اللہ عز و جل نے بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائی جن کی تعداد 104 ہے. ان میں سے 50 صحیفے حضرت سیدنا شیخ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر, 30 صحیفے حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر, 10 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات شریف اترنے سے قبل نازل ہوئے. یہ 100 صحیفوں کی ڈسکرپشن تھی. اور 4 کتابیں جن میں سے پہلی تورات شریف حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر, دوسری زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر, تیسری انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور 4th قرآن مبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئے. اچھا یہاں پر میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کتنے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے اس ڈسکرپشن کو, بالخصوص جو صحائف کی ڈسکرپشن ہے اسے آج پہلی مرتبہ سنا ہوگا, تو اسے یاد کر لیجئے. اور یہ صرف اپنے تک نہیں بلکہ آپ کو اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی ہمیں لکھا ہوا کہاں ملے, تو بہت آسان ہے. اس وقت میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں یہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی مایا ناز تصنیف فیضان سنت سے آپ کے سامنے یہ بیان جاری ہے, اور فیضان سنت کا پہلا ہی باب ہے فیضان بسم اللہ. اس سے میں یہ عرض کر رہا ہوں, اور اس کے صفحہ نمبر 4 پر یہ الحمدللہ پوری اس کی ڈسکرپشن جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بتائی یہ الحمدللہ تحریر ہے. اچھا اب یہ اس میں آپ کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جامعیت کیسی سنی. ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن اور مضامین قرآن مجید میں موجود ہیں اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورہ فاتحہ میں موجود ہے. سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون اس کے حرف با کے اندر موجود ہے. اور اس کے معنی یہ ہیں, با کے معنی کیا ہے سنیے, فرمایا اس کے معنی یہ ہیں بی کانا ما کانا وبی یکون, بی کانا ما کانا وبی یکون, بی کانا ما کانا وبی یکون ما یکون, یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ عز و جل ہی سے ہے اور جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ عز و جل ہی سے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبیوں کے سلطان سرور ذیشان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں استفسار کیا تو اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ عز و جل کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی یعنی پتلی اور سفیدی میں جیسا قرب اس میں کیسا ہے ایسا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسم اعظم میں ہے. اب پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بعض لوگ اسم اعظم کے متعلق بڑے یعنی ایک کانشیس ہوتے ہیں کہ آیا اسم اعظم کے متعلق ہم کچھ سنیں. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. اسم اعظم کی بڑی برکتیں ہیں, اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. سرکار اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کے والد ماجد حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا. سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان عارف یعنی اللہ عز و جل کو پہچاننے والا اسے عارف کہا جاتا ہے اس سے ایسی ہے جیسے کلام خالق عز و جل سے کن یعنی ہو جا. جس طرح ہم عز و جل نے کس طرح فرمایا کن تو ساری یوں سمجھے کہ کائنات یہ بن گئی. فرمایا اس طرح اگر اللہ تعالی کو پہچاننے والا جسے عارف کہا جاتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کچھ کہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس طرح کام فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو بتائیے کہ کیسی برکتیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ الحمدللہ موجود ہیں. آئیے میں آپ کو مزید اس پر جو ہے وہ ایک واقعہ سناتا ہوں. مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی پربہار فضاؤں میں ایک بار امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں قرآن پاک کے فضائل پر مذاکرہ ہو رہا تھا. اس دوران حضرت سیدنا عمر بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا امیر المؤمنین آپ حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجائبات کو کیوں بھول رہے ہیں؟ خدا کی قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بڑا عجوبہ ہے. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمان لگے اے ابو ثور, یہ حضرت سیدنا عمر بن مادی کرب کی کنیت تھی, آپ ہمیں کوئی عجیبہ سنائیے. حضرت سیدنا عمر بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت تھا, قحط سالی کے دوران تلاش رزق کی خاطر میں ایک جنگل سے گزرا, دور سے ایک خیمے پر نظر پڑی, قریب ایک گھوڑا اور کچھ مویشی بھی نظر آئے. جب قریب پہنچا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت بھی موجود تھی اور خیمے کے صحن میں ایک بوڑھا شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا. میں نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا جو کچھ تیرے پاس ہے میرے حوالے کر دے. اس نے کہا اے آدمی اگر تو مہمانی چاہتا ہے تو آ جا, اور اگر تجھے کچھ امداد درکار ہے تو ہم تیری مدد کر دیں گے. میں نے اس سے کہا باتیں مت بنا, تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے. تو بوڑھا کمزوروں کی طرح بمشکل تمام کھڑا ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے قریب آیا, نہایت پھرتی سے مجھ پر جھپٹا اور مجھے پٹک کر میرے سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا بول اب میں تجھے ذبح کروں یا چھوڑ دوں. میں نے اسے گھبرا کر کہا کہ چھوڑ دو. وہ میرے سینے سے ہٹ گیا. میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور کہا کہ اے عمر تو عرب کا مشہور شہ سوار ہے, اس کمزور بوڑھے سے ہار کر بھاگنا نامردی ہے, اس ذلت سے تو مر جانا ہی بہتر ہے. چنانچہ میں نے پھر اسے کہا کہ تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے. یہ سنتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ پرسرار بوڑھا پھر مجھ پر حملہ آور ہوا اور چشم زدم میں مجھے گرا کر سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا بول تجھے ذبح کروں یا چھوڑ دوں. میں نے کہا مجھے معاف کر دو. اس نے پھر چھوڑ دیا. میں نے اس سے سارے مال کا پھر مطالبہ کر دیا کہ لاؤ سارا مال لو. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر مجھے پچھاڑ کر مجھ پر قابو پا لیا. میں نے کہا مجھے چھوڑ دو. اس نے کہا کہ اب تیسری بار میں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا. یہ کہہ کر اس نے پکار کر کہا اے کنیز تیز دھار دار تلوار لیا. وہ لے آئی. اس نے میرے سر کے اگلے حصے کی چوٹی کاٹ ڈالی اور مجھے چھوڑ دیا. آپ فرماتے ہیں عربوں میں یہ رواج ہے کہ جب کسی کی چوٹی کے بال کاٹ دیے جائیں تو دوبارہ اگنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو منہ دکھاتے ہوئے شرماتا ہے, کیونکہ یہ چوٹی کا کٹ جانا جو ہے نا یہ شکست خوردہ کی علامت تھی. کہ یعنی فلانا یہ کسی جگہ اس کی پہلوانی کشتی ہوئی اور وہ ہار گیا, یہ اس کی علامت تھی. چنانچہ میں ایک سال تک اس پرسرار بوڑھے کی خدمت کا پابند ہو گیا. سال پورا ہو جانے کے بعد وہ مجھے ایک وادی میں لے گیا. وہاں اس نے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو تمام پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر باہر آ کر اڑ کر باہر آ گئے. دوبارہ اسی طرح پڑھنے پر تمام درندے اپنی اپنی پناہ گاہوں سے باہر چلے گئے. پھر تیسری بار زور سے پڑھنے پر اونی لباس میں ملبوس کھجور کے تنے جتنا لمبا خوفناک کالا جن ظاہر ہوا. اس کو دیکھ کر میرے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ گئی. پرسرار بوڑھے نے کہا کہ اے عمر ہمت رکھ, اگر یہ مجھ پر غلبہ پالے تو کہنا, اب کی بار میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب ہوگا. پھر وہ پرسرار بوڑھا اور کالا جن دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. پرسرار بوڑھا ہار گیا اور کالا جن اس پر غالب آ گیا. اس پر میں نے کہا کہ اب کی بار میرا ساتھی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ لات و عزا یعنی کافروں کے ان دونوں بتوں کی وجہ سے جیت جائے گا. یہ سن کر اس پرسرار بوڑھے نے مجھے ایسا زوردار تماچا رسید کیا کہ مجھے دن دھاڑے تارے نظر آ گئے اور فرمایا کہ ایسا محسوس ہوا کہ ابھی میرا سر اکھڑ کر جو ہے وہ دھڑ سے جدا ہو جائے گا. میں نے معذرت چاہی اور کہا کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. چنانچہ دونوں میں پھر مقابلہ ہوا. پرسرار بوڑھا اس کالے جن کو دبوچنے میں کامیاب ہو گیا. میں نے کہا میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب آ گیا. یہ کہنے کی دیر تھی کہ پرسرار بوڑھے نے نہایت پھرتی کے ساتھ اس کو زمین میں لکڑی کی طرح گاڑ دیا, اس کا پیٹ چیر کر اس میں سے لالٹین کی طرح کو چیز نکالی اور کہا اے عمر یہ اس کا دھوکا اور کفر ہے. میں نے اس پرسرار بوڑھے سے استفسار کیا کہ آپ کے اور اس کالے جن کا کیا قصہ ہے. کہنے لگا کہ ایک نصرانی جن یعنی عیسائی کرسچن جن میرا دوست تھا, اس کی قوم سے ہر سال ایک جن میرے ساتھ جنگ لڑتا ہے اور اللہ عز و جل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتا ہے. پھر ہم آگے بڑھیں. ایک مقام پر وہ پرسرار بوڑھا جب غافل ہو کر سو گیا تو میں نے موقع پا کر اس کی تلوار چھین کر نہایت پھرتی کے ساتھ اس کی پنڈلیوں پر ایک زوردار وار کیا جس سے اس کی دونوں ٹانگیں کٹ کر جسم سے جدا ہو گئے۔ وہ چیخ لگاؤ گدار، تو نے بہت سخت دھوکا دیا ہے۔ پھر میں نے اس کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا، پے در پہ وار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ پھر جب میں خیمے میں واپس آیا تو وہ کنیز بولی، عمر جن سے مقابلے کا کیا بنا؟ میں نے کہا کہ بوڑھے شیخ کو جنات نے قتل کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو جھوٹ بول رہا ہے، اور بے وفا اس کے قاتل جنات نہیں بلکہ تو خود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بے قرار اور اشکبار ہو کر عربی میں پانچ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے میری آنکھ تو اس بہادر شہ سوار پر خوب رو اور پے در پہ آنسو بہا، اے عمر تیری زندگی پر افسوس ہے حالانکہ تیرے دوست کو زندگی نے موت کی طرف دھکیل دیا ہے، اور اے عمر اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے بعد تو اپنے قبیلے بنی زبیدہ اور کفار یعنی ناشکروں کے گروہ کے سامنے کس طرح فخر کے ساتھ چل سکتا ہے؟ مجھے میری عمر کی قسم اے عمر، اگر تو لڑنے میں واقعی سچا ہوتا یعنی بغیر دھوکہ دیے مردوں کی طرح اس سے مقابلہ کرتا تو اس کی طرف سے ضرور تیز دھار دار تلوار تجھ تک پہنچ کر رہتی اور تیرا کام تمام کر دیتی۔ اے اس بوڑھے کو قتل کرنے والے بادشاہ حقیقی یعنی اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس نے کہا، تجھے برا یعنی اللہ تبارک و تعالی تجھے اے عمر تجھے برا اور ذلت والا بدلہ دے تیرے جرم کے بدلے میں، اور تجھے بھی اس کی طرف سے ذلت و رسوائی والی زندگی ملے جس طرح تو نے اپنے دوست کے ساتھ ذلت و رسوائی والا سلوک کیا۔ عمر بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ قبول اسلام سے پہلے کا واقعہ تھا، میں جھلا کر قتل کرنے کے لیے اس پر چڑھ دوڑا مگر حیرت انگیز طور پر وہ میری نظروں سے اوجل ہو گئی، گویا اسے آسمان نے نگل لیا۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کس قدر حیرت انگیز برکات ہیں۔ ان برکات کو لوٹنے کے لیے آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بے شمار برکتیں آپ کو انشاءاللہ عزوجل حاصل ہوں گی۔ اسلامی بہنوں کی ترغیب اور تحریص کے لیے آئیے میں آپ کو ایک اسلامی بہن کی بہار سناتا ہوں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لاکھوں کی بگڑیاں بن رہی ہیں، دعوت اسلامی اہل حق کی اچھوتی مدنی تحریک ہے، آئیے ایمان تازہ کرنے کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت کی عظیم الشان بہار سناؤں۔ 30 رمضان المبارک 8 اکتوبر 2005 عیسوی بروز ہفتہ، 3 رمضان المبارک 8 اکتوبر 2005 عیسوی کو بروز ہفتہ پاکستان کے مشرقی حصے میں خوفناک زلزلہ آیا جس میں لاکھوں افراد فوت ہو گئے، انہیں میں مظفر آباد کشمیر کے علاقے میر تسولیاں کی مقیم 19 سالہ نسرین اتاریہ بنت غلام مرسلین، جو کہ دعوت اسلامی کے ہفتوار سنت و بر اجتماع میں شرکت فرماتی تھیں، وہ بھی شہید ہو گئے۔ مرحومہ کے والد اور دیگر گھر والوں نے 8 ذوالقعدۃ الحرام سن 1426 سن ہجری بمطابق 10 دسمبر 2005 عیسوی شب پیر رات تقریباً 10 بجے کسی وجہ سے قبر کو کھول دیا۔ یکبارگی آنے والی خوشبوؤں کی لپٹوں سے مشام دماغ معطر ہو گئے۔ شہادت کو 70 ایام گزر جانے کے باوجود نسرین اتاریہ کا کفن بالکل سلامت اور بدن بالکل تر و تازہ تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، سلامت رہے یا خدا مدنی ماحول، بچے نظر بد سے صدا مدنی ماحول۔ اے اسلامی بہنوں تمہارے لیے بھی سنو ہے بہت کام کا مدنی ماحول، تمہیں سنتوں اور پردے کے احکام یہ تعلیم فرمائے گا مدنی ماحول، سنور جائے گی آخرت انشاءاللہ تم اپنائے رکھو صدا مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آئیے پانچ مدنی پھول آپ کو عرض کرتا ہوں آخر میں. کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد سعادت بنیاد ہے. پانچ عادتیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں اختیار کر لے تو دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہو جائے. آپ چاہیں تو اسے تحریر فرما لیں, ورنہ یہ کتاب فیضان سنت کے باب فیضان بسم اللہ کے صفحہ نمبر 17 پر, یعنی جو کتاب شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر 17 پر یہ پانچ مدنی پھول موجود ہیں. فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہ پانچ عادتیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں اختیار کر لے تو سعادت مند ہو جائے. پہلی کیا, وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتا رہے. دوسرا, جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو, مثلا بیمار ہو یا نقصان ہو جائے, یہ پریشانی کی خبر سنے تو انا للہ و انا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں الحمدللہ رب العالمین کہیں. جب کسی جائز کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, اور جب گناہ کر بیٹھے تو یوں کہے استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ, یعنی میں عظمت والے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس کی طرف توبہ کرتا ہوں. تو پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ ان وظائف پر غور کریں, کلمہ شریف, لاہور شریف, الحمدللہ, بسم اللہ, استغفار اور مصیبت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا, تو الحمدللہ یہ تقریباً اس میں سے بیشتر چیزیں میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے شریعت و طریقت کے مطابق زندگی گزارنے کا جامع مجموعہ جو مدنی انعامات کی صورت میں عطا کیا اسلامی بھائیوں کے لیے 72, اسلامی بہنوں کے لیے 63, الحمدللہ اس کے اندر یہ باتیں تحریر ہیں. آپ بھی مدنی انعامات کی پابندی کیجئے, اور یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے ہم اپنے یعنی روٹین کے اندر ہم ضرور انشاءاللہ تبارک و تعالی لائیں گے. جب انشاءاللہ عزوجل آپ اسے یہ پڑھتی رہیں گی تو بے شمار برکت انشاءاللہ عزوجل حاصل ہوں گی. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بسم اللہ کہنا یہ کب کفر ہے, یہ بھی سن لیجئے. حرام اور ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز ہرگز نہ پڑھی جائے. کہ فتوی عالمگیری میں ہے, شراب پیتے وقت, زنا کرتے وقت, جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے. یوں ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ہریرہ, جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ. کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو. جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. اسی طرح جب کسی مطلب سواری پر بیٹھے, جیسے جانور پر سوار ہوئے, کسی بھی سواری پر, تو اس وقت تک اگر بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لیں تو جانور کے بارے میں, تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی. یہی بسم اللہ اگر کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھ لیا جائے تو اس میں جب تک سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. اللہ اکبر, بتائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سواری میں پڑھ لینا یہ کتنی برکتوں کا باعث ہے. اللہ اکبر, اسے آپ نے خود بھی سنا, دوسروں کو بھی آپ یہ اسے سنائیے, انشاءاللہ عزوجل بے شمار برکتیں یہ حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنی زندگی کے شب و روز میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.